Lank, lank gelede, in Mei 1773 aan die Kaap van Storms, was daar een nag 'n groot storm gewees op die see. En 'n stormwind het gewaai en die golwe het gewaai. En in die huise by Tafelberg het die mense gesit en hulle het gesien daar's 5 skepe wat in die baai geanker gestaan het. En daai 5 skepe was vol gelaai van vars kos en daar was baie mense op daai skepe gewees. En daai skepe wou verder gevaar het. Maar hulle kon nie in die storm ingevaar het nie, want dit was te gevaarlik gewees. Baie mense het daai aand op die strand by mekaar gekom om te kyk wat gaan hierdie skepe maak, want hulle het gesien hierdie storm gaan 'n baie groot probleem wees vir al die mense wat op daardie bote is. Het was seilskepe gewees, het was regtig waar nie die masjienskepe wat ons vandag het nie. En in 'n huisie, onder Tafelberg het daar 'n boer gebly. Sy naam was Wolraad Woltemade. Hy was nie 'n ryk boer nie, hy was 'n eenvoudige man, maar hy was 'n man wat omgegee het vir sy medemens. Toe hy sien dat die storm kom op, het hy besluit hy gaan ook strand toe stap, want hy wil kyk wat word van daardie skepe wat daar voor anker lê. En toe hy by die strand kom, toe sien hy daar's baie mense wat daar staan en die mense kyk net, maar hulle gaan help nie, want weet julle wat het gebeur? Daai toue het losgeruk en daai skepe was besig om rond te dobber op die golwe. En die mense wat op die bote was, was in gevaar gewees en hulle het begin roep, hulle het geroep dat mense moet kom help. Maar niemand het kans gesien om in hierdie golwe in te gaan nie, want dit was te gevaarlik, want 'n mens kon verdrink. Wolraad Woltemade het dit so gestaan en kyk, en toe was hy baie verbaas, omdat niemand bereid was om die mense op die skepe te gaan help nie. Hy het op sy perd gesit, en hy het besluit, hy gaan hulle help. En tot almal se groot verbasing het hy met sy perd in die see ingeswem, na die bote toe, om die mense te help, sodat hulle nie verdrink nie. Wolraad Woltemade het by 'n boot gekom en hy het vir die mense gesê, spring. 2 mense het hy per keer uitgeneem, veilig strand toe. Die mense op die strand het gejuig en gejubel, elke keer wanneer Wolraad Woltemade met 2 mense op sy perd uit die see uitgekom het. Nes hulle dink hy het nou genoeg mense gered, dan gaan hy weer in. Dan swem hy en sy moe perd terug na die boot toe, hulle laai 2 mense op en dan kom hulle weer uit. So het hy 8 keer in en uit gegaan en 16 mense se lewens gered. Maar die laaste keer wat hy ingegaan het, het van hierdie mense op die skepe wanhopig geraak en 'n hele spul het gelyktydig afgespring en boop die perd gespring of aan die perd vasgeklou. En toe het Wolraad Woltemade besef dat hy in die perd gaan dit nie oorleef nie. En al hierdie mense op die perd het vir Wolraad Woltemade en sy perd afgetrek en daardie nag in die stormsee het Wolraad Woltemade en sy perd saam met die ander mense in die stormsee verdrink. Wolraad Woltemade word vandag nog onthou as 'n baie heldhaftige man wat baie omgegee het vir sy medemens en 'n hele paar mense se lewens gered het en in die proses sy eie lewe verloor het.